نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت او د مینې د تقاضو ذکر میں شروع کړو چې غی سره به مینه محبت کو دا غی مقصد بسی دا غی بس تقاضی نو تیر جمعه میں دا حضور پاک سره دا ادب او د احترام بیان کړو چې د نبی علیہ السلام د مینې مقصد دای چې دا هغې د احترام وشي او ادب دې وشي. دویم مقصد چې نن جمعه درته ذکر کوم ادا دی چې د نبی علیه السلام مبارک سره څوک مینه کوي او محبت کوي نو دویمه تقاضا دا ده چې موږ به د هغې اطاعت او تابعداري کوو. په تشه مینه د خولې په الفاظو کار نه کیږي. یو سړی که ټوله ورځ لګیا دی چې زما د حضور پاک سره مینه ده، محبت دی، مینه ده، زما خوښ دی، خو د هغه د عمل تابعداري نه کوو، د هغه د خبرو تابعداري نه کوو، نو دا سړی په دې خپل محبت او مینه کې دروغجن دی، رښتونی نه دی. چا سره چې څوک مینه کوي د هغه شکل به یې خوښي، د هغه خبره به یې خوښي، د هغه عمل به یې خوښي، د هغه کردار به یې خوښي، دا اخلاق به خوښي. نو د حضور پاک د مینې تقاضا او دویم مقصد د هغې تابعداري ده او د هغې په خبره کې به موږ هیڅ قسمه چونو چرانه کوو چې هغه وایي دا کار کوه بس منم خامخا به کوم، دا به نه وایم چې دا ولې ولې ولې پکې به نه کوو، دا ولې او دا به څنګه کوم او دا خو ګرانه ده، دا ټکی به نه کوو. د نبی علیه السلام مبارک په زمانه کې یو منافق او یو یهودی و، د دواړو یو مسله وه، هغې کې اختلاف و، یو فیصله وه، هغې نبی علیه السلام مبارک له راوړه. دا یهودی په حقه و، دا منافق په ناجیزه و. د نبی علیه السلام هغې حق ته وکتل او د هغه یهودی په حق کې فیصله وکړه. نا یهودی په حق دی، هغه له فیصله ورکړه. ا منافق غصه شو، خطا ده له فیصله ورکړه، ما له فیصله را نکړه. منافق د خولې مسلمان او په اړه کې کافري. نو ده وی ا یهودی ته وی راځه دا فیصله مې نه ده خوښه، هلکه دا خو ستاسو پیغمبر وکړه، هغه خو په ظاهر کې ګمان کوو چې دا مسلمان دی، وی نه دا فیصله مې نه ده خوښه، راځه په حضرت عمر دا فیصله کو. مطلب یې دا و چې حضرت عمر به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري نو زما په حق کې به فیصله وکړي، زما مرسته به وکړي. چې لاړل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له وی ا منافق ورته وی دا یهودي دی او زه مسلمان یم، موږ راغلي یو پتا یو فیصله کو، زما ور ده فیصله وکړه. وی ډېره ښه ده. ا یهودی ورته وی صاحب وی زما ور ده په منځ کې اوس نبی علیه السلام فیصله وکړه، خدا غو نمن لطالے راوستم ٹک تترا لوکا حضرت عمر وی ڈیرا خدا زبدر توکم اور گے کور تزم روزم کور تلال تورا باندے بر جیو والا او سپیکلا او چه بار روت اوچت اکلا و منافق نے سر و اخویت غردم وی چه سوک دا حضور پاک دا فیصلی نا پس مال پیسل روڑی دا غب دقا سی پیسل کم چه دا دلم اکلا اوز دی زور قندر تا ورسو دا غب منافق رشتداران لارل نبی علیہ السلام تے استغاثا اکلا درخواستو کسیب عمر زمان سڑی و جلی حضور پاک حضرت عمر فاروق را گفت وی ولی دی عمر واجه زورن با دی ور کلی و او خبری با دی ور تک کلی وی دا شریعت پا مسئله با دی پوی کلی و نو تا پا تور سر دی و عمر دی کدا دی سو کلل او تسوی سیب وی دیر می خکلی دی دا خدای او دا رسول دا فیصلی نستاس و دا فیصلی نپس چی ما لسو کم فیصل را وڑی دقا سی با سرکو زما زمیر دا برداشت نشی کولے یو سڑے دے پتہ ایمان روڑی او بیا دستا فیصلہ نہ منی یو سڑے دے تا پیغمبر منی او تا تا دے انصاف دار نہ وائی تا پیغمبر علیہ السلام فیصلے خود انصاف تی نو چی تا تا یو سڑے پتا فیصلہ نہ کئی خود تاو تا انصاف دار نہ کرے نو دا سنگ مسلمان دے دا دا ممدقہ سٹوا دے کی جبریل علیہ السلام قرآن شریف کی آیت روڑو دا آیت نازل شو فلا وربک لا یؤمنون ہرگز دا سے نکی گی سنگ چی دا منافقین وی زما دی ستا پرب قسمی اللہ وی زما دی ستا پرب قسمی لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم چی دا دی خلق و منس کے اختلاف راشی او پتا فیصلو کی علب مسلمانی او چی دا دی پا منس کے اختلاف راشی او پتا فیصلہ نہ کئی او یاستا دا فیصلے نہ پس پزل کی چونو چرا کئی چرا پیغمبر خود انصاف فیصلہ نہ کئی نو دا سلی مسلمان نہ دی دا کافر دی دی عمر مقصد دا دی چرا عمر سکڑی دی سوچا کارے کڑی دی زمارونو دا پیغمبر خبر بمنو رسول اللہ مبارک دا غا خبر دا اللہ خبر ہے وما ينتقوان الهوا ان هو الا وحی یوحا دے پا شرعی امورو کی دا زان خبری نکی دے چی سا خبر کی دا اللہ را طرف نکی نو دا اللہ خبر با مگمنو نو دا حضور پاک سر چی دی منی دا قطاب داری با کہ اتویع اللہ و اتویع الرسول یو ذلن بار بار اللہ وی یہ دا اللہ تابع داری وکی و دا اللہ دا پیغمبر تابع داری وکی منہ دیتا وی او قسم دے صحابہ دا دے نقشے و نقشے اگیتا چی بکل دا پیغمبر علیہ السلام خبر اور سیدلا پٹک بے پا غیر عمل کو من خودان تا مسلمانان وای خود نبی علیہ السلام پا خبر عمل نشتا شراب چکل حرام شو شراب حضرت انس وی وی زما پلندر و ابو طلحہ او ما غوی باندے شراب سکل دکا حلال وغا وقت کلا منشی بینو وی او بیٹک کی ٹول لاجم و شراب میں پسکل وی دے کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا طرف نے او سلی لانو کچھ اے خلق خبردار دنن نپس شراب حرام نبی استعمال ہوئے وی ما تا غپ لندر وی تپاسا انسا او گورا دا چگہ دا سدا وی زورا لموی میں چدا دا پیغمبر علیہ السلام دا طرف نا منادی آواز کئی چھ شراب حرام شو وی فورا عملیو کدانا چھ ورے گدا دا لو خدا بوس کو نا وی شابا علا دا کٹوے دا چاٹے ٹولے والا وا سونا قیمتی شیر وی چاٹے میں ٹولے وانو لے او دا مدینے پا کسو کی وی دا شراب دا سیلاب بید خلکو ٹولو فورا شرابو نتو اکلل فورا نے عمل کاو او چے کم دا شراب دا استعمال لوخی وی دا دے استعمال منا دے بل سبا پا کم نس کیا و نبخورے نو صحابے کرامو فورا لوخی مات کلل ولی چے دے لوخو تا گورے نو شراب بمرایا دیگی او سم نسواری سرے چے نسوار پری دی او دا نسوارو پا ڈبی گوتیو لگی نو بیالا کی خارق پیدا شی ادھے چند نسوارو ڈبی سر گوتیو لگی کہنا ادھر لگی کرخی پیدا شی نسوارو تر آیا سی سابقا نشا نو دقا رنگی دا شراب و لوخی پی اللہ منع کرل چیز لے تی پورا طور شنو بیا ولی اجازت ورکا چیز دا لوخی اس استعمال ہوئے دا جاہلیت پا زمانہ کی بعض خلقو با سلور خزے وے دا چابا لس وے دا چابا شل وے دا چابی زل لس ذکا چی دا پابندی خونا قرآن شریف کی چی دا آیت نازل شو چی فن کی ہو ما طواب لکم من النسائی مسنا و سلاس و ربا چی دا دعا و دری و سلور و پوری سری خزی کولی شی دا سلور و نزیات منع و حرام نو صحابہ خز پری خودل زون اگران کرن او بیا دا خزو نا دا انسان بچی مونی چی خز پری دی بچو سر بسکن پس امرا ٹینشن پا دماغ و غرزی چی دا چا دا سلور و نزیات خزی و دلادر جمعات تراز غلی دل سیب سنگ چلو کو وی بس سلور خزی در لجیز دیو دا باقی پری دی جی پریم خواده دا سی عمل تو بدا سی عملو کی پیغمبر علیہ السلام وی سلو دا یو سری لس خزی وی وی سیب لس می خزی وی سلور و سات باقی شپک پری دوا وی سیب پی سلام دا سلور میو سات لی باقی می پری خواده بل راغ وی زمان تخزی دی وی بس سلور و نزیاتی من دی وی سیب سلور من باقی می پری خواده دی چونو چی را با نو خجی دا پیغمبر خبر با وا فورا با عملو یو مشہور صحابی دی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ یو زمانہ کی دا تبک دا جنگ دا پارا نبی علیہ السلام تشریف یاوڑا یو پراپیگنڈا ہو شو چی دا روم بادشاہ دا دیر زرگون و لکون و لخکر سر را روان دے او پا مدینہ شریف ہم لکی حضور پاک مبارک صحابہ را آگون کر یو پراپیگنڈا دا دروغ ہو شو وی دی چی راضی ہو پا مدینہ ہم لکی نو خنا دا چی منگو ورشو مخیلہ وی دی را خدا دا زمانہ دا دا پیغمبر علیہ السلام اخیری جہاد دے دا مسلمانان و تعداد دیر زیادو دے حد تر سیدلیو چی پا یو کاغذ دا لکلو منو چی ودرگا دا شمیرو دومر الحمدللہ مسلمانان زیاد شیو او سخت گرمی وا دا دا سی سیزنو او دا کجورو باغون پاخ شیو نو دا مدینی منوری دا خلق و طول گزر اوقات خود دا کجورو پا باغونو دے دا پاخ شیو او دا پتر تاسو تا چی کل باغ پوخ شی نو بیا بے شکے او کدی اونو شکو لک زول پی راغی نو دا بیا بربادی گی تباہ کیے گی اتفاقا حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا تبک دا جنگ دا سی وقت کی تیار شو چی گرمی دیر زیادتا وا او مزل دیر زیادت لرے و کافی مزلو او دا منگ باغو نا پاخو او دا مسلمانانو تعدادم خ کافی زیادتو وی دوم رضیاتو کسو پٹے دل نو پٹے دیم شو پتا پکے نلگے دلا او نا یو رجسٹرو چی پاغی کی دا دی مجاہدینو نو منولی کی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانو که داغا جہاد دا چی دا چا دا پارا پیغمبر علیہ السلام دا چند اعلانو که چا حضرت ابو بکر صدیق چی کورس مندل ٹولے راوڑا حضرت عمر فاروق غن نیم مال راوڑا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لالو دا نیم لخکر پورے انتظامیو که چی دا نیم لخکر ٹول سامان زمان پا زمان زمان پا غارا بعضی پکی منافقین و آگی یو لچکر چلاو حالا کبھی کلار رازے باغونا بمٹول دوڑی دلی کال با بیادا سے تیرا وے او بعضی منافقین و بوی ویڈی رلوی گرمی دا دیکھ بس سکاو قرآن شریف کے اللہ بی آیت نازل کرنا قل نار جہنم آشد حران وید جہنم تو دا دین زیاد دے دا تاو کم برداشت که دا جہنم دا تاو نا بم خودے ہو سایتی او کدا دے تاو نا زان ساتے دا جہنم اگا من بیاس ہو دے دا تنفیرو فی الحر دا با منافقانو پراپگانڈے کولے چی گرمی دا مزے حضرت کعب ابن مالک کوئی ویزے پدی روزو کی ریر مال دارو دمرا مال لاسر چرتم نو لکا پدی روزو کی چی ماسرو او ایما دو خانے تیارے کلی وی وی نبی علیہ السلام مبارک چکل اعلانو کا او دی روان شو پا یو یو ساری با دو دو دری دری کسان سوری دل دکا مزل دیر زیاد تے وی ما وی چی دکا خیری نن زخو مالدار میں او دا جہاد سامان امرا سر دے نزور پاسان ازان لگ قصہ برابر ہو لشم وی ما چی دکا خیری سار بزان لانتظام برابر دے وی چی سار بشو نوی بعد بیا بنا راستی رالا وی میں زما زیگر بزان لسامان دا برتلو بنا برکم وی چی ما زیگر بشو میں زیرا اشپا با تیر کو سار باو کو پا دی سبا و بیگا کرانا وخ لار وی دی درمیان کی نبی علیہ السلام سر دا مرگر روان شو ویچی دی روان شنو ما ویچی دا خیر دے او خانم تیاری دے او سامانم شتا زبیر آلان دے کم پلارا سار باور پسی زم ویچی سار شو وی بیانت ناراستا شم وی میں چی زمان زیگر باور پسی روان شم بیا میں زب بلو رس سار با روان شم وی پا دی ناراستا کی پات شم ویچی بیا من دا زول گولنو نبی علیہ السلام دمر لر رانو تیو چی بیا زور رسی دے نشم اگی خوب قافلی روانی میں لانا ویچی بار رووتم او داس یو خوا بل خوا میں قتل نو یا با می پاگ خلق و نظر لگی دا چی منافقانو چی دا لک کافر و دخلی مسلمان او یا با راتا معذور خلق کاری دل گوٹ شلون مریضان بوداگان خزی ما شمان وی ما بلکی ویچی خدای کمڑا لکی پادشوی بودا خوم نیم ما شمم نیم ما زورم نیم خزم نیم نو پا دیڑا لکی خو نیم شمار او دا باقی زوان ظلمی دا چی کم گدا خو منافقان دی نو دا پا مام زم دوڑ پا دی منافقانو که داخل شم سو وی پریشانم خورا سیده و پس نشم وی پا یو موقع نبی علیہ السلام دا دی نزدی مرگرو تا پوست بنده که وی لکه کعب ابن مالک سشو وی چاوتا وی چی سیب اگا غریبو چی جهادو نبی کن اس مالدار دے یو خوابل خوی دولت تے تاغی نشی پا مخاغش تے دے اگر اس چت تاثر ازی وی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وی چی نا چپ دا خبر بنکے اسو چا مسلمان دے خو سوجہ بیسا سوجہ نبا پاتی وی وی حضور پاک مبارک کڑو گا گونک اسے انہوں نے وقت پا کی تیر شو اور دیر پریشان ہوں چی اللہ غلطی میں اکلا اور دیر ازیادہ غلطی میں اکلا چکلا میں مال نو نو ما با پسوال غختل اتلم با او اس داد ما سر او پا یو جنگ کی زدہ نبی علیہ السلام نروستو نیم پاتے دا سوشو وی دے کہ حضور پاک آگا تبو کلاقی تورا سیدہ واپس بیاراتا حال تا چیورا سیدہ پراپیگنڈا غلطا خطا رسول اللہ مبارک واپس شو چی واپس راتا نو ایمالو کی سوچو نا کول چی اس بزن نبی علیہ السلام لس جواب ورکو وی بعد رشتہ دارانو سره مم مشورې وکړي وی ما ته بعد رشتہ دارانو وی چې لکه داسې کار دی چې دروغ وطن وایه چې بیمارو نا جوړو بل څه چلو بل څه چلو وی بعد ځان به اخلاص کې په دروغ او بیا به وته وی چې مال مافی غواړه نو ما په دې کې الله وی یو سره مشوره کوه بل سره مشوره کوه بل سره مشوره کوه وی لکه مې دا را دل چې سبانه به وته وکړو وی حضور پاک مبارک مدینه شریفی تا تشریف راول ناغی وی دا غیب دا عادتو چی دا سفر نبراغی نو جماعت تا بنا نوات دو رکعت نفل بیکول دا دا مسلمانانو طریقه درون سفر نا چی سری دا بار نراشی دی دی جماعت تا لارشی او دو رکعت نفل دیو کی دا غیب نپست کور تا زی نوی حضور پاک جماعت تا راغی کیناست وی چی کیناست چی کم منافقانو اغی ورد الدروغ بیو تا بی چا بوی سیب پا خیوٹا می دل شویو چا بوی مثلا دستو نمیو چا بوی دا چلو دا چلو دا چلو نبی علیہ السلام تا خو پتاو چی دا منافقان دی ناغی با دا غاغ خبری لب چی دا خواسی منافقان دی نو بس وی خدا دیر خدا دے ناغی آغا ظاہر تا بے قتل و غق بے وطن کو وی چی زور روان شم نبی علیہ السلام تا مام لکی قصدو کو چی زبم سباناو کم وی بیا میں لکی سوچ کاؤ چی بانا خو بوتاو کی دروغ بوئے نا اللہ خپکے راش رشتی آواتا ہوا ہے وی بس در رشتی آنیت میں اکا وی چی جماعت تا ور داخل شم او حضور پاک مبارک تا کی ناستم نوی اغی مسکی شو خدا غصی مسکی اکلا دا خفگان مسکی اکلا وی چی زوار لی مرتکی ناستم نو مخیران بل طرف تا وارا وی ماوی دا اللہ رسول زمان دی قسم پا اللی چیز منافق نیم و سوچا مسلمانی او ما چی تاثر اللہ اس در کردی و بیعت میکردی پا اکتیم نا اوسا پوری پا خبر خبر کلک و لالی وی ما تاوی را نزدیش وی مخاما خورتکی ناستم وی ما تا فرمایی چی ولی تا زان لدو او خانی نوی تیاری کلی می چی بلکل می تیاری کلی سعوز رو چی تما سر اللہ نلی ای می چی سیب ما لخدای دا سی جبرا کلی دا چی کز تا دروغ ویم کنا نو پا یو سات کی تا پا ما رو پویده نشه پا ما بیت بارو کی او که بل دا دنیا بادشاہ تا مخامخ که ناستم نا دا سه خبر چل راضی چی دا آقا نزدان بچ کولشم خو که تا تا دروغ وی ما نو اوس خو بطا ما نرازی شی خو اللہ خو خبر دکنه نو ممکن ده چی سبب ده اللہ خبر که نراتا با دیخه غو سکی الوی اللہ بخپشی نو دا دنیا نور خلق دوکا کولشم خو تا را دا دوکی چل نرازی تا نشم دوکا کولی اللہ نیریگم رشتیا در طویم چی اس عذر منو ما سر او خانم وی ما سر دا جهاد سامانمو بس ناراسته پا دکنیم ننزم و سبازم اوزم و مخامزم پا دقا ناراسته که پاتشم وی تا رشتیا وی اما هازا فقط صدقا صحابوتوی دی سلی رشتیا وی انورو خوب دروغ قسمون و قلبانی اوکلی اپردی دی منافقان دی خپل کار بکی دا مسلمان دی رشتیا وی زو استا خبر اللہ تسپار لشوی دا چستا پا حق که اللہ سفیصله که اللہ پیشه تا پیش پاسه نم اوی فورا علیم بیسام اعلانو که چی دو سر بخبر نکوی تر خود چی اللہ فیصله نکلی خبر بند شوی وی چی بار وطم وی بعضی دوستان بعضی مرگری را دل چی ایک کعبا سغل تی دی اکلن ایک بختا در اتیا کسان چی وی قسمون او خوالل او دروغی وطوی اگی ماف شو نو تابم یو دروغ وی دیو کنن دینا مخی دی ریر نیکی کردی دی او دیر مخی دی ریر سوابونه گتی لی دی نو کده لک دروغ دی ویلی وی نو سچل بشه ویو بیا با ورغلی وی نبی علیه السلام لا نو بخلا بیده لگوختی وی وی دام را دی خپل و رشتداران و ملامت اکلم چوی نیت میو که چی واپس که گم ویم چی سید دروغ میویلی وی بیا مینا بس چی ما سویلی دی بس دامی ٹک ویلی دی وی تپوس میو چی زما والا ما میده بلچا سرم شویده و کنا وی یو دو کسان و نورو سرم شویده یو مراره ابن الربی رضی اللہ عنہ اغا سرم داما میلا شویده اپا سپاتیو اغا تم اوزر نو دا اغا باخ پوخ شویو اغا دا سوچو که کده دی جیهاد للالم دا اوگت سپر دا چی آزم باخ بمیتول دوری دلی دا اغا متعلقم دا اغا فیصله شویده چیزا فیصله بده اللہ کی بیا دا اغا چی کل توبه قبول شوا اغا اغا باخ دا اللہ پا نوم خیرات که وقفه که دی باخ زپاتی کنی بل حلال ابن امیو رضی اللہ عنہ وی اغا سرم دا ما میل شوی دا دا اغا پا دا اغا وقت که طول رشتداران خپلوان را گون شوی سوچو که چه دا خپلوان ار وقت نگون دیگی زدیر جهادونه میگا یو دی پکی نسی چه کل دا اغا توبه قبول شو اغم پیسلا اکلا وی بدا دی خپلوانو دا وجه زمان نبی علیه السلام و اللہ خپ شوی دی دی سر زمان تعلقات ختم وی دا سوکتی وی دا اغا دو کسان دی زبس وی دا دو کسان بدر والا صحابه دی بدرین صحابه پا صحابو که در لوی درجی خواندان رونو یو ذل نبی علیه السلام مبارک در جبریل علیه السلام نا تپو جبریل علیه السلام در نبی هم نا تپو سکو وی در اللہ رسوله در بدر صحابه ستاسو پخپل میانس که پا کم سی پتشماره وی بهترین کم صحابه چه بدر که شرک شوی دی دادا طولو نا بهترین مخلوق دی بهترین صحابه دی وی جبریل ورطوی وی چه کم فرشتی پا فرشتو که پا بدر که شرک شوی دی دا اللہ پا نیست پا طولو فرشتو که داغی نگور فرشتی نوری نیست باہر که فیمه چه دا دقا دو مرگری می داسی دی دام سوچه مسلمانان دی او دین بغیر رو زر نپاتی دی او نبی علیہ السلام دا دی فیصلم اللہ تسبار لی دا بدری صحابہ دی بس دا دوی چے دوی صحالی زمان با مغی ویل عالم کورتا خلق و خبر بندش بیلکل سوک خبری نکی چی پچا سلام واچم جوابم نکی نر آبائن سوک سلام چی نسوک شیخ عرصی نسوک ران شیخ لی کورتا زم دوڑے را تکی دی اغاو خرم دا خزم را تا دانوی چی دا دوڑے اخرا خزم خبری نکی گورا تا پیغمبر علیہ السلام تابع داری اعلان یو که چی خبری با نکوی خبری بن اس سوک خبری نکی ویده ما را توی تنگ شم دیر چی سوک دسر خبری نکی سر یو لپل سیگی ویده ما دا ترو ابو قطادا دا اغا باغو ویده اغا پا دیوال دا اغا باغتا وروری دم وی وروری دم وی سلام بواچو چی السلام علیکم او ویده دیر ترو دوی ما سر دیر نزدی تعلقو دیر دوستانا و ایما پی سلام و چارو جوابی را نکی وی زور نزدیشم مخیرا نوارو زور روان شم را نخوا روان شم وی ماوتی جه بو قطع دا ستاد پا خدای قسمی زه مسلمان نیم زه دا پیغمبر علیه السلام و دا اللہ سر مینه نلرم وایا وی ارو جواب نراکی بیا می قسم ورکا چه استاد پا اللہ قسمی رشتی آراتا ہوا آیا چه دماد اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نشتا که نشتا مطلب دا چه شتا تا تا پتہ لگی منزگزاری مسلمانی خبری ولی نکے وی بیا می قگ نکو وی پدریم دل میں بیا قسم ورکا چه اے ابو قتاده استاد په خدای قسم را تا وایا چې زما د الله او د رسول سره مینه شته که نشته وی چې درې قسم وکړي ماته چې موږ ته څه پته لګي وی بس په جړا شوم چې خدای زما سا او د رسول په مینه کې هم د خلکو شک شو واقعی د دوی شک دی ځکه پیغمبر علیه السلام چې د دوی خبرې ما باندې بند کړې ما سره نو معلومیږي دا چې د ما ایمان کې ورته سخت کاری زما مینه کې سخت کاری ډېر پریشانه شوم ډېر په جړا سر شوم وی جومات ته به راغلم لمونځ به مې کاو چا را سره خبرې نه ګوره دا تابعداري ده موږ به نن د الله دپاره به څه وکړو یو سړی د خدای دشمن دی موږ چېرته هغه سره خپل تعلقات قطع کړي دي بالکل نه یو سړی خدای پسې خبرې کوي رسول پسې خبرې کوي قرآن پسې خبرې کوي جوماتونو پسې خبرې کوي مدرسو پسې خبرې کوي علما موږ چېرته ورسره ورانه وکړه الله دپاره الحب في الله والبغض في الله من چه صدا ونکل هلکا خپا بشی دامه دوسته زمانه دا خپل ایمان او زمان خپل ایمان نه پیغمبر خدا نه وی پیغمبر خوی که دیده الله خوخ دی او د الله خوخ دی نو تو سرمینه وکا نیکانو سرمینه وکا او پیغمبر وی که نه دیده خدای دشمن دی نو تو سرم دشمنی وکا بد و سرمکا و خو تعلق و سر ختم کا تعلق و سر ولی جوڑه نه مونږ کې دا شی نشته مونږ وایو خدای به خپل کار کوي خو چې بنده خپه نه شي دروغ چې وای نو دا څوک خپه کول دي الله او بنده خوشحاله کړ دروغ د بنده لپاره مونږ وایو بنده خوشحاله شو الله خپه شو خیر دی الله اکبر څومره لوی ذات خپه کړو مونږ څومره لوی محسن خپه کړو مونږ څومره لوی ذات چې ما زما رزق زما مال زما جن زما عزت زما مسلمانی د هغې ذات ته طرف نه ده زما اختیار د جون دا اغا سره دی اخا پا کوم او بنده خوشحالو دا خود قم قلی مو خیار نیم نو چه اعلانو شو چه خبری با نکوه چه خبری نکولی خزم پرده شوا خزا دا خو خبری نکوی رورم پرده شو تربورم پرده شو دی وی زما دی قسمی چه ما تا دا مدینه زمکا اغا نخ کاری دا چه مخ کوا می دا مدینه نه را بل زمکا نه ما تا اغا دا مدینه خلق اغا نخ کاری دل چه کم مخ کیو می دا نور خلق دا پردی خلق دی وی جماعت ته به راغلم لمونځ به مې کوو وی حضور پاک ته به مې کتل چې ما ته ګوري که نه ګوري چې ما به وی السلام علیکم نو ما به کتل چې زما په سلام په جواب باندې جواب خو نه راکوي خو چې شونډې مبارک کې ځان سره وړقولې کو شونډې مو نړقولې هل حرک شفتیه بالسلام علیا آیا چې زه جواب د سلام راکوي شونډې لقی که نه لقی وی غږ به یې نه کوو وی چې رابلم خوا کې به ورسره ودرېدم په مانځه وی ما به وی چې ودرېږه زه په مانځه ودرېږم چې ما ته رسول الله مبارک ګوري که نه ګوري نو وی چې ما به په سترګو کې داسې نبی هم ته کتل نو مخ به یې رانهاړو خو چې ما به داسې دې بل طرف ته وکتل چې ودرېږه داسې مخ بل طرف ته کوم سترګې ورته ناړم نو یې راته به نیغ نیغ کتل مینه خو یې وکړ صحابي دی علیه السلام هم پریشانه دی راته به نیغ نیغ کتل خو چې کله به ما سترګې داسې لږ ور مخامخ کړه نو به مخ در بل طرف ته واړم وی پریشانه په بله خبره وم وی ما وی چې الله که دې وخت کې مړ شو چې جنازه به در باندې وکړي که به ونه کړي خبرې بندې دي بې جنازې به خښ شي او الله که دې وخت کې رسول الله مبارک د دنیا نه تشریف یوړو نو بیا خو به تر مرګه پورې ما سره خبرې د خلکو بندې څوک به را سره خبرې ونه کړي وی دې درد په مخه اخیستې وم وی په دې سوچ کې وم وی هغه نور زما چې کوم دوه ملګري وو هغې خو بوډاګانو په کور کې ناست وو بار به نه راوتل او زه خو ځوان زلمی وم کور نه شوم ټینګېدی بار به ګرځېدم نو چا به خبرې نه کولې پریشانی به راتله یو ځل بازار کې روان وم وی یو د مصر یو سړی وو هغه عیسایي وو هغه آواز وکړ چې کعب ابن مالک څوک شته نو وی زه ورته چوخولم چې هغه دی وی ما له راغی چې کعب ابن مالک مې چې یو وی خدا یو خط مال زما گورنر را کړی د بصرا گورنر وی چې خط مې وکته وی هغې کې لیکي چې ای کعبه موږ ته دا اطلاع رسېدلې ده چې په تا خپل آقا ظلم شروع کړی دی تا دې خدای خپه نه بره په چت د پاسه مې لمونځ کو چې دې کې زموږ د توبې حکم نازل شي قرآن شریف کې الله آیتونه نازل کړل کله توبې حکم نازل شو نبی علیه السلام اعلان وکړه په جمعات کې چې دا غدرو کسانو توبه الله قبول کړه، زور یې ورکړه. ګوره رونو، دا سره زر چی څونه قیمتي شی دی، د دې نه چې خلک کالی جوړی او ځان پې ډولې کوي، نو اور کې یې واچوي وې سوځی، نو هغه ګیلټ ملټ تې اوسوځي، نو صفا ستره شي. جامه څونه قیمتي ده، خلک یې پسو باړي ډبوي او په لاسونو یې ډبوي او مشین کې تاوي، نو پاک یې کې نو بیا اغوندي. نو صحابه خو پاک خلک وو چې معمولي داغ به راغی، نو الله به زور ورکاو چې ودرېږه چې لږ زور والا ورکم چې صفا ستره کړم، ځکه دوی خو په دنیا کې هم د پیغمبر علیه السلام ملګري دي او د پیغمبر ملګري خیرن نشي کېدی، او په آخرت کې به هم د پیغمبر علیه السلام ملګري بي. نو زور والا ورکی، ښه زور والا ورکی، چې څومره شی قیمتي وي نو هغه مره چې ته صفا کوې نو ښه خواري به ورسره کوې. داسې ده که نه؟ خیرن او بیکاره جامه څوک په صرفو او په قیمتي قیمتو صرفونو نینځي، معمولی غوندې شرطي کې وې غوندې، او چې څومره اعلی قیمتي جامې نو ښه زور والا ورکی، چې معمولی غوندې میلي نو څوک یې په اوبو کې په اور کې نه وي دی کوي، بس هسې په ټوکړه پاک کې غاړې ته واچوي، او چې څومره قیمتي شي وي نو د هغې د پاکوالي دپاره څومره کوششونه کوي. نو صحابه قیمتي خلک او قیمتي د حضور پاک ملګري وو، نو الله والا زور ورکی چې پوره صفا ستره کړم. عبره په چت د پاسه ناست وو او زمونږ د توبې اعلان وشو، چې د توبې اعلان وشو اق صحابه وو چې ما سره ورانه وه او ما سره به خبرې نه کولې او د سلام جواب به نه راکو، چې اعلان وشو وی دی را منډې وی ما له زیرې راکوي، یوم په منډه را روان دی بلم په منډه را روان دی، وی دونه خلک خوشحاله شو چې یو کس پکې بره غر ته وختو، چې ورېږه دله مونږ ورځو نو په هغې خو وخت اوړي، نو د غر نه یې راته چغه وواله چې ای کعبه مبارک دی شه، ستا توبه قبوله ده. وی ډېر زیات خوشحاله شو، وی قسم دی چې دا به زما نه هېرېږي. وی د کوټې نه راکو شوم، یو کس په اس باندې سور اسې را پسې را وزغلو، ما مبارک دی شه تا توبه قبوله ده. وی هغه وخت کې ما په وجود دو اعلی قیمتي جوړې وې، زر مې نورې را وغوښتې او هغه مې وله ورکړې، دا ستا په زیرې کې مبارکې وې. اله شاه به راځه نبی علیه السلام جومات کې ستا په تمه انتظار کې ناست دی. جومات ته را په منډه شوم چې رالم، یا هغه خلک وو چې را سره خبرې نه کوي، یا هم هغه خلک ما له مخې را منډه وي او مبارکي راکوي، مبارک دې شه، مبارک دې شه. او د طلحه د ابو طلحه رضی الله عنه، د طلحه رضی الله عنه برانیر په جومات کې، او ما ته را تر غاړه وته، صحابه را منډې والې او را تر غاړه وتل، او چې څنګه جومات ته ور داخل شوم نو حضور پاک دې مخ مبارک رانا کول، وی چه خوشحاله بو وی دی مخ بیرانا کولا، وی ما تا وی ای کعبه مبارک تشا، چه مور روڑی نو داس بهترین اروز با در باندی نی تیره شوی لکه دانن چه در باندی تیره گی. ولی قرآن که اللہ ستا اعلان کرده، قرآن که ستا ذکر تر قیامت پوری بستا سدا ذکر پا قرآن که چلی گی، جبریل دل مستقل وحی روڑ ستا سو پا حق کرده. خبرم دی پوری کولا چه دا نقشی دی زمون دا تابیداره دا نبی علیہ السلام، چه حکم کیگی چه خبر بند نبکی، او چه کل اعلانو چه خبر شورو بیاولا مبارک باده ورکی. اطیع الله و اطیع الرسول، نو ده حضور پاک سره ده مینه نخص ده، ادا چه من بداغی تابیداری بکو، ده خلی محبت نه مینه مینه مینه، او محبت او محبت او محبت، او چه غی وو او تابیداری ده حضور پاک نشتا، نقشه زما ده غن ده. یو صحابی دی حضرت حذیفه رضی الله عنه، دا یو بادشاہ دربار ته حاضر شو، ډیر لوی لوی لوی نوابان او لوی خلک پکې ناستی، دی ډوډۍ خوري، نوړای ته پزمکه پریوته، چې نوړای ته پزمکه پریوته د دین مسله دادا چې د نوړای پزمکه پریوزی. نو راویلا نو چې کم زه خاورو سره جنگیدلې دی، خاورې ته لری که باقی اخرى کبر باندې کې یو داسې نوړی وي چې هغې اپاکیږي نه، په خاورو کې داسې لید پلید شي چې د هغې نه خاوره نه لر کېږي، نو خیر دی که هغه یو غاړې ته وغورځې، خو که نه داسې یو شی وي چې هغه په ځمکه پرېوته او هغه خاورین ځای ته لر کولی شي، دا ته لر که باقي وخوره، نو نوړی ته په ځمکه پرېوته، نو زه یې راوچته کړه، هغه خاورین ځای ته لرې که او باقي خولې ته واچوله. یو ملګري ورته وایي صاحب دا دې څو کړل، ولې وي دا خلک به در پورې خاندي چې د ډوړۍ د ځمکې نه راوچته کړه او خلې ته وته سوی. اترک سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الجهال، وی دې جاهلانو دپاره د خپل پیغمبر سنت پرېږدم، ما د خپل کلی پیغمبر نه اورېدلې دي. حضور پاک فرمایي چې دا نه ډوډۍ پزمکه پریوزي نو چې کومه خاوره ګرد سره لګېدلې دي هغه ته وغورده او باقي خولې ته واچه. دا د صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام په طریقه عمل. خدای ګوا دی سړی وګوري صحابو ته حیران شي. زنانه به کلاو مخ بار ګرځېدې. د حجاب او د پردې آیتونه نو نازل چې کله اعلان شو قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى چې خدای به کور کینی او د جاهلیت د زمانه ډول سنگار سره به بال نه ګرځي. فورا خذو کور کې کس کې ناسته مجال شته چې بیا خدای څوک لوس مخ او کلاو مخ د کور نه بار راوتی. عائشه صدیقه فرمایي موږ به منزله جمعات تتلو جمعات ته به منزله تلو. نو د سار منزله هغه زمانه کې به زنانه تلې او جمع کې به شریکېدلې او شاته به ناستې وې. وی د سار منزله به تلو نو موږ به غټ غټ پړونی په ځان رابار کړي وو متلفعات. موږ داسې ښځې نسان موږ به منزله تلو متلفعات بمروتهن او په غټو بورقو صادرونو کې هم ځان راغوښته نغښتې وو. او چې موږ به خلاص شو راتلو به نو موږ به داسې صادرونه په سر کړو چې ما یعرفن احد چې دا ښځې به چا پېژندلې نه دی چا به نه پېژندلې چې دا څوک ته څوک نه ده. سار مانځنه چې بتلونو غټ صادر چا پېژندونه. دا د صحابو بیا عمل جومات ته یو دروازه و په هغې به زنانه هم راتلې او سړي به هم راتلل. باب النساء اوس هم هغه دروازه شته د هغې په دی چې کومه دروازه ده اوس هم شته باب النساء ورته وایي. حضور پاک مبارک یو ځل اعلان وکړه داسې حکم یې مونه کړه یاره وی که دا دروازه صرف ښځو ته پرېښودلې شي نو ښه به نه چې ښځې پرې راځي او سړی پرې نه راځي. حضرت عبدالله به بند شو په دې بیا نه راځي. فورا عبدالله ابن عمر تر مرګه پورې په هغه دروازه را دننه نه شو. دې ته عمل وایي. خو چې د خولې مبارکې نه به خبره وتله صاحب روجه ده بس روجه وایي. د رمضان دېرش روجې دي فورا عمل منځ دی فورا عمل په روژه کې جی د شپې نفل کوي فورا عمل د شپې به راوتل جومات به د خلکو نه ډکو. وړو دا واړه بانګه چپه ده وړو ته چغې وشي ماوهې دا چې دا پرکې راواړه چغې وایي. فورا به عملو د عمل نقشې وهغي. زما وروڼو یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو صحابی یو صادر پسر کړو نو موږ به داسې لباس سړی نه غوندي چې هغه د ښځو سره مشابه وي او داسې رنګ به بېنه پورې کړي چې هغه د ښځو سره مشابه رنګي. په هغه صادر داسې رنګ و چې هغه د ښځو د استعمال رنګ و چې ورته یې لکه صادر دې سینګ پسر کړی دی. وی ولې وی دینه خو نبی علیه السلام منع کړې ده. وی ښه زر یې هغه صادر راواغېشته اور کې واچو وې سوزو فورا نه وسوځو حالانکه سوځول نو په کار خځې دی عمل به دې ته رسېده. یو ځل حضور پاک مبارک اعلان وکړ وی د سرو زرو کالي ګوتې به سړی نه استعمالوي. سړو دپاره سرو زرو ګوتې چول دا ګناه ده. خو چې دی وفرمایل او نبی علیه السلام اعلان وکړ نو صحابه کرام چې څومره د سرو زرو ګوتې چوړې هغسې به یې غورځولې. عمل نو د پیغمبر علیه السلام مبارک سره د محبت او د مینې تقاضا دا ده چې موږ به د هغه تابعداري کوو د هغه د سنتو عمل به کوو. او چې څوک د پیغمبر علیه السلام قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وی په آخره د قیامت په میدان کې او بعضې خلک یوم یعد الظالم علی یده یوم یعد الظالم علی یده چکونه په لاسونو لګی یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. افسوس که ما د پیغمبر لار نیولې وه که د هغه ملګرتیا مې کړې وه. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا یاره که فلان کی سره مې دوستانه نه وې کړې او د هغې په مقابله کې مې د الله د رسول دوستانو سره دوستانه کړې وې څه خبره وه. په دې لاسونو به لګې چکونه به لګې چکونه. نو د حضور پاک سره د مینې او د محبت تقاضا دا درونو چې موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري کوو. ښه د هغې اخلاق ښایسته ښکلي ښکلي وو د حضور پاک هغسې اخلاق به ځان له جوړو. د مشر قدر دا د هغې اخلاق دي. دا کشر پا سر دا رحم لاس دا گاونڈی سر خسلوک کول پردی مال نپ غلاکول او نپ ٹول دا داغی اخلاقو گدون او دوکے لدی نیما نکڑی دا دوکا بنکوے گڑا بنکوے زنانو تا بنگورے او خدو دا پار خصوصی اخلاق چی تاسو پا خپل کور که دا خپلو خاوندانو تابیداری کوے غیبت پا نکوے او کلو مخ پا بار نگردے دا دا حضور پاک خشتا اخلاق دی او ما شمانو تاوی چی دا مشرانو احترام بکوے دا خشتا اخلاق دی دا جماعت دب بکوے دا قرآن دب بکوے دا عالمانو نیکانو خلقو عزت و احترام بساتے دی تخکولی خوی وی نو چی دا منگ دا حضور پاک سلمی نی دا منی تقاضا بدقی چی منگ بخشتا خکولی خوی ساتو دا غی پشان شکل با دا حضور پاک دا منگ خوخی و اغس شکل ممزان لجوڑو کردار با دا حضور پاک دا منگ خوخی اغس کردار با ممزان لجوڑو دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا منی تقاضا دا وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قرآن شریف کے اللہ فرمائی کہ تاسو دا پارا ما نبی علیہ السلام یو خشتخ کلی نمونہ را لے گلے دا بازار تے دا نمونہ ٹھوکلا راکا نمونہ خلکوڑی نو کچر تے پاغے پا بناوٹ کے فرقی رنگ خدا سے دی جی داستا دا رنگ خدا سے دی خدا دا ما کپڑا خدا دا کراچی دا کارخانے دا اوستا دا پیخور دا کادامی دا نخوا دا سے دا کنا چھے بناوٹ کے فرقی سوکے نالی او کو اعلا جوڑا سوک در کئی خو یرا پا رنگ کے فرقی بیم نا قبلے اگا با قبلے چھے رنگ مستادا نمونے پشانتی او بناوٹ اگا مستادا نمونے پشانتی نو حضور پاک زمونگ دا پر اللہ نمونہ را لے گلے نو زمونگ عقیدہ زمونگ عمل زمونگ کردار زمونگ اخلاق زمونگ شکل زمونگ جامع دا بٹول دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پشانتی دا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول دقا مقصد دے نو دا میں دے پوری در تاوی چی دا سیرت میاشتا او دا سیرت پا میاش کی دا حضور پاک سیرت خلق بیانے او آغی سر دا مینی محبت بیانات خلق کی نو ما دا مینی دا محبت دعا سیزون در تا ذکر کرل یو دا حضور پاک مبارک احترام او یو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا بیداری یو زمانہ کی پنمبو زمانہ کی چی روجہ در روجه حکم نازل شو سخت روجه وی اس خواسانی دی نو چه کلا با ماسخوتن دا سلی روجه ما تکلا او اوده بشو نو روجه بشو روشو اس خو پیشمنی روجه شروع کیگی نا چه اقا با اوده شو روجه بشو روشو یو صحابی دی اقا در وزی طول رس کارو که پا پتو که خدمت او که ماسخوتن ما خام غریب راگه کراغی بی بی تیوی دا خوراک سشتر و جماعتی نو کور کی وکر سنو وی خط لک سبرو که چیتا گاونڈیانو کر زم جتا لسرا پیدا کم بی بی یو وطلا دی غریب ستلی و دشو چی بی بی خوراک راولا دی غریب و دو نو چی و دو بشو خوبیا برو جشو روشو خوراکی و نخوالا سار لبیا لال پتی تا کاری کو نو چی روز نیمی تورا سیدلا گرمیم سختی او گیم دی تگیم دی نو غریب بی خوششو نبی کریم صلی اللہ لیکن گو تابیداری سنگا کئی ننسا بات سکئی زمون داخل خو گزارا کئی لیکن ورش پنجاب تاو گورا اگوی روزا جانے و پٹان جانے پختون پیچا و روجہ پیچا اگوی صرف پدی سیرت پا جلسو زان بخی صرف دقا پا پنجاب کی جلسو نو باسی او دا سیرت دا جلسے کئی او ای مونگ عاشقان رسول یو او بس مونگ با نبی علیہ السلام دا جلسہ کو پدی با مونگ جنت تزو دا زمون الحمدللہ زمون پا وطن کی دا پیغمبر ہم تابیداری سے سنت اشتا پنجاب کے دیر زیاد کمی دے نیکان خلقم پکشتا صالحان بزرگانم پکشتا دیندار خلقم شتا فاکثریت ام دقا سے دے رو جا جانے پٹان جانے پختون پیشا و روجہ پیشا دا سے علاقے پا پنجاب و پا دے سند علاقوں کشتا چیغی پا روجہ کی ودون ہم کئی باقی دا روڑے گانے حلکہ روجہ نہیں سے دا بسوک نہیں سے روجہ دا خوڑیر گران کار دے دا غدا صحابے کرام و روجہ نو غریب کے پس سباب یہ ہوش شو نو قرآن شریف کے اللہ پاک بیا حکم نازل سم ماتیم مسویاما الاللیل او بیا رازی چھے تاسو دشفی کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر سم ماتیم مسویاما الاللیل نایتون نازل شو کہ دشفی خوراک دل اجازت تے کہ او دشفی را پاسی دنو بیام خوراک کوا سکاک کوا ترسو چی پیشمنی اغا سبانی را خد دلو نو خبر میں دے پورے کولا چی صحابہ با فورن سنت و تابیداری کولا او دا زمونگ دا حضور پاک سر دا محبت او دا من نخدا اللہ زمونگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تابیداری نصیب کی دا غید اخلاق و پشان اخلاق اللہ زمونگ نصیب کی او دا غید عمل پشان عملم نصیب کی او دا غید کردار پشان کردارم نصیب کی او دا غید خکل مبارک عقیدی پشان عقیدم نصیب کی او اللہ دا قیامت پر ازم دا حضور پاک پر مخ کے دا رسوائی و دا ذلت دا جرن پامن و امان کی رساتے او دا دنیا و دا آخر خیر و برکتم پر وردگار نصیب و گردو لکی زمونگ دا جمع یو مرگری او دیر مدمونگ لپا دی گرمے کی او پا یخنے کی او رات بغفور خان لالا دا میرے او ہمیشہ براتا دا قضی بناستو او تقریبا دا سجومی بیمار و نور آغلی وفات شوی دی او تیر او سعادت لالا من سعادت لالا بمراتا دلتا کی من دا جومی دیر منزول منگ سر کری دی غم وفات شوی دی دعا دوارو تو کہ اللہ تعالی مغفرت نصیب اللہ دا خیرت دا لوی سفر دا خیر و دا خوشحالت کی اللہ وارثان لصبر ورکی او خدای مونږ را ټول مسلمانان د غمونو د فتنو نه پامن کې وساتي اخر وخت کې په خولي دا کریم نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول الله دا کرکټ شری حیثیت سره جایز دی او که حرام ګوره ورزش خشه دی ورزش کې یو سړی کوي نو ورزش خسته یې خپل صحت ته برابری او ته مونږ مو کې عبادتونه په وکي ورزش لیکن ورزش د ورزش په طریقه په کار دی او زمون کرکټیان توره چرته مونږ خو چې اخبار ګورو یې بیلا خو چې کوم دی اخبار ګورو نو بیلا ګټه یو ځل ونکړل خلک یې ټول په غم اخته کړی دي ټي وي ګانو ته او اخباراتو ته په دې کرکټ پسې ګرځي ټول ورځ د عبادت نه بي پاتې دي او تاسو دی بچو لم دا ڈنڈے ورکڑی دے ٹولو جو دے ڈنڈے و بل دے ڈنڈے دا دی پا دے دا خود عبادت کوئے او دا ورزش مطابق کس سالے کئی سکیل یا گیم چی پاگئی کرا دا عورتم محفوظی او دا منستم پاتی نشی او دا وجود دا تقویت تا پاری خیر دے خود معمولی مختصر دانا چی تا مقصد او گردے دا مقصد نه مقصد ته عبادت ته چې الله په در نه خپنش اوس خو خدم کرکټیانه شو خدای دې پکې خیر واچي بعض خلک موږ د جهاد په نیت کرکټ کوو چې کرکټ ته لاړ جهاد ته کول شي قبرستان خو د عبرت ځای دی احادیثونه معلومي قبرستان ته تک پکار دی د خلکو ته مرګ را یاد شي لیکن نن خلک قبرستان کې خلک کرکټ کوي د جمعې او بالکل دا د قبرونو بې احترامي ده قبرستان کې کرکټ کول نه دي پکار د قبرونو احترام کوي بې احترامي مه کوي امر بالمعروف نهی عن المنکر دا خوری دا اگده خبره دا دی دیری نخیری امر بالمعروف نهی عن المنکر دا خو اگه طویلی که دا اصل که دا بادشاہ را طرف نیو اداره اگه اداره حکومت اسلامی قائمه کی ناغی پا خلق و پا پابنده منزونم کی او که سکنه کی سزا ورکی لکه سعودی که دا غشتا دا امر بالمعروف و نهی عن المنکر مستقل اداره دا یا افغانستان کې چې کله د طالبانو شری حکومت او خدای دې بیا راولي نو هغیم د امر بالمعروف و نهی عن المنکر یو اداره قائمه کړې وه نو بهر کې پلار چې زور پکې وي که نه امر بالمعروف دا پلار دوی ته وي دا کار کوه دا نیکي کوه دا ګناه مه کوه او یو دا دی چې دا مونږ خلک کوم نصیحت کوو دې ته تذکیر وایي دې ته نصیحت وایي دې ته وعظ وایي دې ته تبلیغ وایي دا عام مسلمان هم کولی شي تیم کولی شي زیم کولی شم یا ورور بل ورته هم کولی شي عام مسلمان هم کولی شي مانو محترم اوریدونکو د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا 434 نمبر کې سټ ډک شو په دې کې تاسو د حضور علیه الصلوۃ والسلام په تابعداري باندې بیان ورید دا کیسټ بتاسو تا الجمعیت اکیڈمی اینڈ ریکارڈنگ سنٹر محلہ عیساخیل ضیاء مارکیٹ نیو روڈ منگور اسوات کی دقاری محمد اقبال سرا ہر ساتھ ملاوی گی اور ددیر علاوہ ددینی تقارر جملہ کیسٹ بمتا سلا ددی دکان نہ ترلا سکی دیشی خصوصاً دا جمعیت العلماء اسلام دا قائدینو اور دا تبلیغ جماعت دا کابرینو دا تقرر و کیسٹ